stil jer i en rundkreds. Kig på sidemanden og peg op på loftet under de første to linjer af sangen. Derefter tegner I en stor cirkel med begge arme og viser, at der er en ting, der cykler afsted ved at dreje hænderne omkring hinanden. Når der synges, at den er så elegant, flettes fingrene, og I ser vigtige ud. Herefter viser I en hale bagud, og derefter en snabel forud. Mundo bemærket har, hvad der på loftet var. Det var en kæmpe ting, der cyklede rundt omkring. Det var en elefant, den var så elegant. Den havde en hale der, og endnu længere her. Mundo bemærket har, hvad der på loftet var. Det var en kæmpe ting, der cyklede rundt omkring. Det var en elefant, den var så elegant. Den havde en hale der, og endnu længere her. Mundo bemærket har, hvad der på loftet var. Det var en kæmpe ting, der cyklede rundt omkring. Det var en elefant, den var så elegant. Den havde en hale der, og endnu